nii nukalt seina üks viiul on alles jäänud tal üks ainus keel. On möödas ajad, mil mängis see viiul ja siis ta keeltel sündis üks vana kantri laul. Jäänd viiul üksi, ta poogel on mõldund ja varjuriki vind mängija aeg. Kuid vahel unes ma kuulen, et taas kõlab öös ta keelte sündinud vana kantri laul. Ja varju riigist siis ilmub üks habenik mees, võtab pooga ja taas kõlab viis. Ja vaevunes ma kuulen, et taas kõlab ees ta keelte sündinud vana kantri laul. Ja varju riigist siis ilmub üks habenik mees, võtab poogna ja taas kõlab viis. Ja vaelu